ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Świąteczne odliczanie z kalendarzem Lidla trwa. Codziennie aż do świąt. W aplikacji Lidl Plus czeka na Ciebie nowa cenowa niespodzianka. Na przykład dzisiaj masło Pilos 40% taniej, 3,59 za opakowanie przy zakupie 3. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 grudnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier zamierza poruszyć temat uruchomienia Nord Stream 2. Szef rządu rozmawia w Warszawie z kanclerzem Niemiec. Niemal 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zanotowano minionej doby. Litewscy pogranicznicy odnotowali strzały po białoruskiej stronie granicy. Nowy kanclerz Niemiec z oficjalną wizytą w Polsce. Olaf Scholz rozmawia w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Przed kancelarią szefa rządu jest Przemysław Lis. Przemku, witaj. Dzień dobry. O czym będą rozmawiać politycy? Podczas spotkania mają być poruszone kwestie związane z działaniem i przyszłością Unii Europejskiej, ale też te kwestie związane z migracją i energetyką. Premier i kanclerz rozmawiać mają też o sytuacji na wschodniej granicy Polski oraz niepokojami związanymi ze zwiększoną obecnością wojsk rosyjskich w pobliżu Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że poruszy także ważny temat gazociągu Nord Stream 2. Dlatego będę bardzo namawiał pana kanclerza Scholza do tego, aby nie ulec presji ze strony Rosji i także nie pozwolić na to, żeby Nord Stream 2 było instrumentem szantażu Ukrainy, instrumentem szantażu Polski, instrumentem szantażu wobec Unii Europejskiej. To jedna z pierwszych wizyt zagranicznych nowego niemieckiego kanclerza. Olaf Scholz jest socjaldemokratą. Jego partia SPD wygrała wrześniowe wybory parlamentarne i utworzyła rząd wraz z Zielonymi i FDP. W poprzednim rządzie, którym kierowała Angela Merkel, był wicekanclerzem i ministrem finansów. A relacjonował Przemysław Lis. Po rozmowach około 19 zaplanowano konferencję prasową z udziałem szefów rządów Polski i Niemiec. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano niemal 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 65 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że z powodu COVID w szpitalach jest ponad 23,5 tysiąca osób. To ponad 100 mniej niż wczoraj. Niestety wzrosła liczba pacjentów, którzy są na oddziałach intensywnej terapii o 38 i w tej chwili w kraju przybywa ponad 2142 pacjentów. Jeżeli porównamy ten tydzień do tygodnia, to widzimy, że ugruntował się już trend spadkowy. To bardzo cieszy, szczególnie w tych województwach Polski Wschodniej. Troszkę tego jeszcze nie widać w pozostałych województwach naszego kraju, ale mam nadzieję, że w następnych dniach będzie widoczny także trend spadkowy w tych województwach. Aktualne informacje dotyczące szczepień są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Grupa 55 osób forsowała tej nocy granicę polsko-białoruską w okolicach Czeremchy. Polscy funkcjonariusze byli obrzucani kamieniami. Jeden z polskich żołnierzy został trafiony kamieniem w twarz i był opatrzony przez lekarza wojskowego. Grupie migrantów udało się przejść przez granicę. Następnie wszystkie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy, poinformowała rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Ostatniej doby zanotowano 52 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Litewscy pogranicznicy odnotowali wczoraj strzały po białoruskiej stronie granicy. Służby podają, że w ciągu ostatniego tygodnia nie wpuszczono na terytorium Litwy około 120 nielegalnych migrantów. Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podaje, że po białoruskiej stronie granicy oddano 20 strzałów. Miało to miejsce w pobliżu rejonu łoździejskiego na południu Litwy. Niedaleko przebiega też polsko-litewska i polsko-białoruska granica. Dwa strzały słychać również było we wschodniej części Litwy w rejonie solecznickim. Ostatniej doby litewska Straż Graniczna nie wpuściła na swoje terytorium 8 migrantów. Natomiast dzień wcześniej nikt nie próbował szturmować granicy. W mijającym tygodniu najwięcej osób próbowało dostać się na Litwę w środę. Tego dnia Straż Graniczna zmuszona była zawrócić 65 nielegalnych migrantów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Profesor Sławomir Cęckiewicz nazwał zbrodnią przeciwko pamięci niezajęcie się po 1989 roku odpowiedzialnością Ludowego Wojska Polskiego za wprowadzenie stanu wojennego. Podczas zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej debaty Nierozliczony Stan Wojenny mówił, że do lat 2000 z generałem Wojciechem Jaruzelskim konsultowano nominację na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jak żeśmy z ministrem Antonim Macierewiczem wchodzili na Klonową, to żeśmy, nie uwierzycie w to, po prostu portrety Jaruzelskiego ściągaliśmy ze ściany. W archiwum w Modlinie, które Bogu dzięki zlikwidowałem, wisiał Rokosowski, Jaruzelski, Siwicki, Spychalski w 2016 roku. O czym my tutaj mówimy po prostu? O czym my mówimy? To jest, że tak powiem, DNA tego wojska. A w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na mocy uchwały Rady Państwa na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzony został stan wojenny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami śniegu, a na zachodzie także marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na południu opady będą dość intensywne. W nocy lokalnie marznąca mgła. W Karpatach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 8 stopni na Podgórzu do minus 3 w centrum i plus 1 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Patryk Bedliński, dobry wieczór. 4 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A1 między węzłami Kruszyna i Częstochowa Północ. To trasa z Kamieńska do Częstochowy. Jezdnia była zablokowana, ale teraz podróżni jadą już bez jakichkolwiek kłopotów. Ale uwaga na korek po przeciwnej stronie trasy, czyli do Kamieńska. Tam zator może mieć teraz według nawigacji ponad 2 km. Na S1 zakończyły się problemy między Żywcem a Pszczyną w Bielsku-Białej, gdzie zderzyły się 4 auta osobowe. Na szczęście nikt nie został ranny w tym zdarzeniu. Na popularnej Zakopiance nawigacja wskazuje wzmożony ruch w stronę Krakowa. Wolniejsza jazda czeka zmotoryzowanych między Nowym Targiem a Klikuszową. Następnie trzeba zwolnić w Skomielnej Białej, tam gdzie 7 łączy się z drogą krajową 28. Wolniejszy ruch także w Gaju i w Libertowie w okolicach Krakowa. Na 91C warto uważać między Chełmnem a Toruniem. Szczególna ostrożność przyda się w miejscowości Żygląd, gdzie zapaliła się ciężarówka. Na 159 kilometrze został wprowadzony ruch naprzemienny. Radio Nawigator Trójki. Autopromocja. W tym roku obchodzą 30-lecie wspólnego grania. Na początku lat 90. stali się sensacją festiwalu w Jarocinie. Mówiła o nich wtedy cała rockowa Polska. 3 lata temu powrócili po dłuższej przerwie z nową płytą. Krzyż życia, Ank nadal błyszczy. I tamte maski. Koncert zespołu Ank w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już dziś tuż po 19. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A ty wiesz, że dzisiaj handlowa niedziela? To co? Do Media Expert? Do Media Expert. Niedziela handlowa i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus SSD 512 GB, grafika GTX teraz taniej aż o 500 zł. Smart TV Samsung 65 cali teraz za jedyne 2799, taniej aż o 800 zł. Na święta. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Nauczyła się tak wiele, jak być małą damą. Mamo, ładnie wyglądam. I dobrą gospodynią. Mamo! Jak długo mam to gotować? Jak odnosić sukcesy? Uda się, córciu. I radzić sobie z porażkami? Wszystko się ułoży. Ale czy na pewno nauczyła się, jak dbać o to, co najważniejsze? Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mammografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Proszę Państwa, ale skok! Nasi skoczkowie sięgają po najwyższe trofea! Ty też możesz zostać zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowy Dynamik na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na drugą godzinę ze sportem w programie trzecim Polskiego Radia. I tę drugą godzinę rozpoczniemy od obiecanego połączenia telefonicznego z komentatorem skoku w Eurosporcie Igorem Błachutem. Dobry wieczór, Igor. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór Państwu. W pierwszej kolejności poprosiłbym Cię o krótki meldunek związany z czołówką zakończonych zawodów w Saksonii koło granicy z Czechami, czyli w Klingenthal. Tak, no i ani Czesi, ani Niemcy nie odgrywali wiodących ról w tym konkursie. Okazało się, że Norwegowie najlepiej poradzili sobie w przedziwnych warunkach, które dzisiaj panowały, bo padający, marznący deszcz, coś pomiędzy deszczem a śniegiem, sprawiał, że wielu zawodników, którzy dotychczas brylowali w Pucharze Świata, mieli potężne problemy. Niemcy właściwie w dużym szczęściu mogą mówić, że oglądali w drugiej serii lidera Pucharu Świata, czyli Karla Geigera. Natomiast rewelacyjnie radzili sobie Norwegowi. I gdyby nie to, że skacze w Pucharze Świata w tym sezonie taki zawodnik, który się nazywa Ryoyu Kobayashi, to mieliby swoich reprezentantów na miejscach od pierwszego do piątego. No ale ponieważ Ryoyu skacze, to Japończyk wygrał, a na kolejnych pięciu lokatach uplasowali się właśnie Norwegowie. Igor, najlepszym z Polaków był dzisiaj Piotr Żyła, zajął 14 miejsce. Innych Polaków nie widzieliśmy w drugiej serii, natomiast nie widzieliśmy w konkursie Kamila Stocha. Słuchacze, sportowi słuchacze Trójki zaniepokojeni. Dlaczego tak się stało, że Kamil nie wystartował, mimo tego, że wczoraj zajął trzecią lokatę? No tak, i po pierwsze, jeśli chodzi o to miejsce, rzeczywiście był tylko Piotr Grzywa i ostatni tak mizerny konkurs, jeśli chodzi o obsadę Polaków w drugiej serii, to było 5,5 roku temu, w lutym 16 roku w Almatach. Dzisiaj trochę pecha, no bo Paweł Wąsek miałby pewnie szansę na zdobycie sporej liczby punktów. Byłby 21 po pierwszej serii, ale dyskwalifikowany za kombinezon, a brak Kamila wynikał z tego, że ma problemy z zatokami. I to nie jest coś, co pojawiło się teraz, bo on już kilkakrotnie w poprzednich sezonach uskarżał się na to, że zdarzają mu się takie sytuacje, że go boli głowa, że go cimi i właściwie nie bardzo się nadaje wtedy do skakania, no bo tak boli i nie jest w stanie się wyspać. No nie jest w takiej dyspozycji, żeby myśleć realnie o tym, żeby walczyć na skoczni. Natomiast jest to taka dolegliwość, która zazwyczaj dosyć szybko mija i są te problemy do zwalczenia w przeciągu kilku dni. Myślę więc, że w Engelbergu powinniśmy Kamila już zobaczyć w akcji, a biorąc pod uwagę poziom sportowy, który prezentował wczoraj, no, śmiem twierdzić, że będziemy mieli z jego występów sporo radości. Trzymamy Cię za słowo. Igor Błachut, komentator Eurosportu, komentator skoków, był naszym telefonicznym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, a laughing feeling, how it used to. Jimmy, Jimmy, no need to be sad, when they play a song, we get along. I've been searching, looking for a permanent reason out of sync with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so appealing? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. She's just a boy from the west, I'm born and bred. You could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from checks. I salute all my local fiends, they're smiling, locked in the smoker's dream. Kept an ace like a poker team. Just push the team selling coke to change. I took remedy young once I learned about the money I got stuck inside of my mind. Quick solutions was all I could find. I was earning but losing my time. Bought a Bella, I'm sipping on wine with a beautiful Notting Hill mother of five. Mental muscle, the strong will survive. That's why I drink white rum on the Manchester gym. Now you're out of control. And the life you're living is a dead end road. Jimmy, Jimmy, no need to be sad when the player's song. We get along. Jimmy, Jimmy. Left electric and headed to Soho. Now I'm in the box, I had way too much yak. Hit the front so it's sat at the back. With a girl from Iran and the beachiest trap. Love me a spliff but I gotta keep it a stack. The females around me are crack. Got me wired, I ain't coming back to reality. I bleed it out in the track. Did some things that I swear I won't tell. I cool that I broke, got redemption from hell. Love and hate like Eden and Kel. I broke up my keys, now my friends in the cell. Life is for living, I love me some shillings. But I'm willing, people love me for my skilling. Went from sitting in Goldwyn and billing to print words or billing, thank God now I'm chilling. Jimmy, Jimmy. Szesnaście minut po godzinie 18:00, to trójka, to trzecia strona medalu i teraz bierzemy się za szachy. Kilka dni temu zakończył się pojedynek o szachowe mistrzostwo świata. Bardzo wyraźnie w tym pojedynku zwyciężył broniący tytułu Norweg Magnus Carlsen, zwyciężył z Rosjaninem Janem Niepomiaszczym i o tym meczu będziemy rozmawiali z naszym arcymistrzem szachowym Mateuszem Bartlem. Dobry wieczór, panie Mateuszu. Dobry wieczór państwu. Jak się z pańskiej perspektywy oglądało to spotkanie? No bo tak jak wspomniałem, dosyć wyraźna wygrana, więc chyba wielu emocji w tym meczu nie było. Emocji było trochę więcej niż pokazuje to wynik. Każdy mecz o Mistrzostwo Świata wzbudza ogromne zainteresowanie w świecie szachowym, gdyż te mecze mają bardzo bogatą historię i niebywale prestiżowe były, będą, no i oczywiście są. Mecz składał się, można powiedzieć, z dwóch części, gdyż przez pierwsze pięć partii, a właściwie nawet 5,5, Niepomniaszczy stawiał, wieszał poprzeczkę Magnusowi Carlsenowi bardzo wysoko. To był absolutnie wyrównany mecz i nie można było powiedzieć, że ktoś sobie lepiej radzi. No ale szósta partia zmieniła obraz wydarzeń i to było bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, czym są współczesne szachy, że jest to miks kondycji, psychologii i oczywiście umiejętności szachowych, bo w tej szóstej partii mieliśmy batalię, która trwała aż 7 godzin 45 minut. Panowie grali 136 posunięć i choć pozycja przez bardzo długi czas była remisowa, okazało się, że Rosjanin gdzieś tam okazał się słabszy fizycznie, emocjonalnie. Przegrał te partię. No i od tego momentu widzieliśmy zupełnie innego zawodnika. On po prostu nie był w stanie się pozbierać po takiej porażce. Kolejne partie grał dużo, dużo słabiej i nagle z meczu, który wydawał się bardzo wyrównany, bo przez moment wielu komentatorów, kibiców zaczynało przebąkiwać, och, znowu będziemy mieli mecz, w którym wszystkie partie zakończą się remisami, bo tak było w 2018 roku, kiedy Carlsen rywalizował z Fabiano Caruaną, wtedy 12 partii było zaplanowane, 12 partii zakończyło się remisami i dopiero po dogrywce wygrał Magnus Carlsen. W tym meczu właśnie mówiono, że może być podobnie, 5 partii pierwszych zakończyło się remisami, ale już od szóstej partii Magnus Carlsen zaczął no właściwie nie mieć przewagę, tylko po prostu dominować i on, można powiedzieć, też wielu komentatorów tak mówiło, on utrzymał równą formę przez wszystkie 11 partii spotkania, natomiast Niepomniachtchi po tej porażce zaczął grać dużo, dużo gorzej. Bardzo ciekawy jest wątek przygotowania fizycznego, kondycyjnego, o którym pan wspomniał. Nieraz mówiliśmy na antenie Trójki o tym, że Magnus Carlsen przypomina atletę, przypomina gladiatora. Kiedyś pamiętam taką rozmowę na naszej antenie z Radosławem Wojtaszkiem, który mówił, że Norwek wyznaczył pewne trendy, że poza przygotowaniem oczywiście tym stricte szachowym trzeba być kapitalnie przygotowanym fizycznie. Dokładnie tak. Carlsen właściwie słynie z tego, że potrafi bardzo długo naciskać na rywala, tak szachowo, jak można powiedzieć, psychologicznie. No i do tego, jak partia trwa długo, to trzeba mieć też tę umiejętność utrzymania koncentracji, a to się wiąże oczywiście z odpornością na zmęczenie, czyli innymi słowy z kondycją. Faktycznie on jest bardzo wysportowaną osobą, osobą, która aktywnie spędza czas, która stara się być, jak to się mówi, fit. Polecamy naszym słuchaczkom, żeby zobaczyły zdjęcie bicepsu Carlsena na przykład, prawda? No ja nie wiem, czy on jest aż takim, jak to się mówi, pakerem, natomiast miałem z nim okazję nieraz grać w piłkę nożną i zdecydowanie jest po prostu bardzo wysportowaną osobą, robi to wrażenie, ale nawet nie pomijasz ci w ramach przygotowań do meczu, on nigdy nie był typem takiego bardzo aktywnego człowieka, ale w ramach przygotowań stracił 10 kg na wadze, więc też bardzo poszedł w tym kierunku. No ale można powiedzieć, że nie wystarczyło. Magnus Carlsen wykreował modę na szachy w Norwegii, prawda? Tam rzeczywiście cały naród niemal śledzi jego poczynania. Szachy trafiły do szkół podstawowych. Pewnie marzy się panu, żeby podobne miejsce miało w naszym kraju, żeby doszło do podobnej sytuacji. Szachy ogólnie w bardzo wielu krajach ostatnio mają się całkiem dobrze i nie inaczej jest w Polsce, ale tak jak z właściwie każdym sportem, żeby coś zaczęło się dziać, potrzeba sukcesów. No świetnym przykładem jest tutaj dyscyplina skoków narciarskich, która przez lata była, no skakali panowie, ale niewiele osób pamięta chociażby wyczyny Wojciecha Skupnia. Natomiast przyszedł Adam Małysz, wygrał jeden, drugi turniej czterech skoczni, no i ruszyło. I nagle od 20 lat mamy sport narodowy. Podobnie może być z szachami, bo Jan Krzysztof Duda, który jest naszym najlepszym szachistą już od paru lat, wygrał w tym roku Puchar Świata. To wzbudziło duże zainteresowanie mediów, ale także można powiedzieć społeczność szachowa się dzięki temu zaktywizowała. Bardzo dużo osób przychodzi, mówi, ogląda transmisję, bo bardzo dużo jest transmisji w internecie. Ja zresztą też się na przykład tym zajmuję, komentując wydarzenia na portalu chess24.pl i przychodzą osoby, które mówią, że nie wiedziały, że można oglądać 4 godziny szachy i że to może być ciekawe. Przychodzą osoby, które mówią, że nie grały od wielu, wielu lat, wracają do tego i się z tego cieszą. Przychodzą dzieci, które mówią, że o, fajna sprawa. Także szachy mają potencjał, szachy mogą być może niekoniecznie sportem narodowym jak w Norwegii, ale mogą być bardzo popularną dyscypliną i myślę, że mamy ku temu już pewne przesłanki, mamy znakomitego szachistę, jakim jest Janek Duda, mamy fajną drużynę narodową, która sięgnęła po brązowy medal na drużynowych mistrzostwach Europy w tym roku, mamy także sukcesy organizacyjne, bo zresztą w ostatniej chwili okazało się, że Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych, które miały się pierwotnie odbyć w Kazachstanie, z uwagi na COVID zostały anulowane i przeniesiono je do Warszawy. Odbędą się w dniach 26-30 grudnia u nas w stolicy. Także właściwie coraz więcej elementów układanki mówi o tym, że szachy mogą być mieć wyjątkowe miejsce w Polsce. W ciekawy sposób zaprosił pan na bardzo ciekawą imprezę. Bardzo dziękujemy, będziemy się jej przyglądać. Wspominał pan na początku rozmowy o tym, że pojedynki o szachowe Mistrzostwo Świata mają niezwykłą tradycję i niezwykłe rzeczy działy się w przeszłości. Takie dwie historie na szybko, które przychodzą panu do głowy? O, na szybko to będzie ciężko, natomiast oczywiście wszyscy pamiętają mecze Spasskiego z Fischerem, czyli starcie Związku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie to było z mocnym tłem zimnowojennym. A czy tam hipnotyzerzy zasiadali na trybunach podczas tego pojedynku? była mowa o takich, powiedzmy sobie, osobach w przypadku meczu Karpowa z Korcznojem. To był chyba kolejny mecz o Mistrzostwo Świata i faktycznie takie sytuacje gdzieś tam miały miejsce. Oczywiście legendarne były mecze Kasparowa z Karpowem. Ja akurat w historii szachów najmocniejszy nie jestem, więc nie mogę powiedzieć wszystkiego z wielkimi szczegółami. Natomiast zdecydowanie nie przez przypadek szachiści nie idą w kierunku tego, co jest w tenisie. W tenisie nie wyłaniamy de facto mistrza świata. Jest tam co roku ten turniej najlepszych graczy, no ale nie jest to jakaś taka ranga super wyjątkowa. Szachiści mogliby zrezygnować z wyłaniania mistrza świata co 2 lata, ale tego nie robią. Ta historia jest fajna. No i nawet liczby pokazują, jak ludzie lubią śledzić Mistrzostwo Świata. Wydaje się, że skoro jest jedna partia, która trwa nierzadko kilka godzin, no a ta najdłuższa trwała 7 godzin, no prawie 8 godzin, liczby pokazują, że miliony osób na świecie oglądają te transmisje na żywo, na bieżąco, może nie od deski do deski, ale w internecie szachy odnajdują się fenomenalnie, bo można kliknąć, wejść, pooglądać sobie 5 minut, wrócić za godzinę, nadal śledzić te partie. I kiedyś mówiono, że szachy marzą o wejściu do telewizji, ale pojawił się internet, w którym one mają moim zdaniem bardzo, bardzo dobre miejsce. O czym opowiadał Mateusz Bartel, nasz arcymistrz szachowy. Bardzo dziękujemy, panie Mateuszu. Do usłyszenia. Dziękuję. Zimno jak martwa cholera, zielono-biało drzewa na przystankach, dorośli klną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ran. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski. Więc Mikołaj wsiadł w sanie PKP i odjechał tam, gdzie niemena śpią sny. I kolorowo było, bo lato jak drut i kolorowych metali skup. Jesienią się grzał w pustostanach z kolegami, omijał nieszczęścia, co chodzą parami, w mundurach i lęku, bo też są przyjezdni i gubią się w mieście 9 zajezdni. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. A teraz mróz jak martwa cholera, powoli żniwo wśród kolegów zbiera. Trzeba się pilnować, bo nie ma renifera, który ogrzeje, gdy zimno jak cholera. Dwa dni do gwiazdki, ileś milionów lat słonecznych. Żywot Mikołaja jest brudny i stateczny. Zamiast worka pcha przed sobą dziecięcy wózek. Kłąb pary z ust zamiast elfów i wróżek. Na pociechę ma flachę, która nie zdradzi, aż skończy się płaszcz, co dostał z kościoła i bułki spore dwie. Już ma kolegów, bo ma fanty na wieczór. Nafta to prawda, ze złych myśli leczy. Przy róże grzewczej jest pite i śmiane. Ktoś kolędę zanuci nad ranem. Ta jednak pęka gdzieś w połowie. Ktoś komuś grozi słowem i nożem. Mikołaj chowa za plecy to, co chciał schować. Na święta trunek, by jak człowiek poświętować. Ale są tacy, dla których to zdrada. A kto zdradza kolegów, temu pijana biada. Kurzy się z ogółów, na niebie nów, on stoi bezradnie, a tamtych dwóch. I za chwilę nie ma już w mieście Mikołaja. Wyje do księżyca, wróżek brudna zgraja, brudna zgraja. O, nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. To był Pablo Pavo i Ryka na najwyższym możliwym poziomie w trwającym meczu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Górnik Zabrze remisuje z Pogonią Szczecin do przerwy 1-1. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, że polscy saneczkarze są lepsi od naszych skoczków. Tak wygląda sytuacja po pierwszych tygodniach rywalizacji w Pucharze Świata. Saneczkarze w statystykach prezentują się lepiej i to mimo wypadku Mateusza Sochowicza na olimpijskim torze w Yangqing. Formą szczególnie zachwyca nasza dwójka, Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski, którzy rzadko wypadają z czołowej dziesiątki. Zainspirowany faktem, że saneczkarze potrafią być lepsi od skoczków, w polskiej sytuacji na lodowych torach przyjrzał się Paweł Turski. Chyba jeszcze by pan nie uwierzył na początku sezonu, że saneczkarze będą mieli lepsze miejsca niż polscy skoczkowie. Tak, to jest swego rodzaju zaskoczeniem. Grzegorz Pajda, komentator Eurosportu. Ale można się było z tym liczyć. Szkoda tylko Sochowicza, który się nam rozbił w tym Pekinie, ale saneczkarze już w ubiegłym roku pokazali, że potrafią dobrze zjechać i kwestią czasu zapewne będzie, kiedy oni te wyniki zaczną potwierdzać. W byciu lepszym na dłuższą metę od kadry skoczków nie wierzą za to sami zainteresowani. Na pewno skoki narciarskie mają w zanadrzu jeszcze wiele dobrych wyników. Marek Skowroński, trener główny kadr seniorów. Ponieważ się rozwijają od wielu lat bardzo intensywnie w tym kraju i mają bazę, mają warunki, także podejrzewam, że jest chwilowy jakiś przestój. Nie pierwszy raz takie coś słyszę, że fajnie zaczynamy sezon. Wojciech Chmielewski, dwójka saneczkarska. Aczkolwiek no myślę, że spokojnie, skoczkowie też się na pewno rozkręcą. A co do nas, no my jesteśmy bardzo zadowoleni z początku sezonu. Jest bardzo dobra dyspozycja. Myślę, że na pewno ją utrzymamy. My zawsze celujemy w pierwszą dziesiątkę Pucharu Świata. Dla nas to jest priorytet. Pierwsza dziesiątka, jeśli nie zna się sytuacji polskiego saneczkarstwa, nie brzmi jak sukces. Trzeba jednak pamiętać, że w naszym kraju nie ma żadnego toru lodowego. Mimo to Polacy startują w Pucharze Świata i są w stanie rywalizować z najlepszymi. Tutaj na pewno kolosalne znaczenie ma to, że kiedyś nawiązaliśmy współpracę z Niemcami i dzięki temu mamy możliwości treningu w Niemczech, notabene jak trenujemy z kadrą niemiecką, to trenujemy nieodpłatnie, w związku z tym te koszty są dużo niższe niż normalnie. Dzięki temu jeszcze istniejemy, bez treningu nie byłoby w ogóle mowy. To wynika z tak zwanej solidarności olimpijskiej. Kraje, które są w sankach postawione wysoko, mają pod opieką kraje, które są na nieco niższym poziomie. Marek Skowroński, nasza kadra współpracuje z Niemcami, dlatego mamy dostęp do torów, Również korzystamy z pomocy mechaników niemieckich, którzy tam, może nie wszystko co najnowsze, bo to by było troszkę bez sensu, ale starają się te nasze sanki odpowiednio przygotować. To nie umiejętności, a właśnie sprzęt często nie pozwala Polakom osiągać lepszych rezultatów. Tak było ostatnio w Soczi, nie kryje Wojciech Chmielewski. Dwójka na przykład, Gajka Gram, która zjechała trzecie miejsce, pojechała nie super ślisk, nie nawet przyzwoity, bo tam mieli problemy na końcu toru. My znowu pojechaliśmy bardzo ładne zawody, a strata była prawie 0,3 sekundy, gdzie przy naszej dobrze jeździe ich, my traciliśmy niecałą jedną dziesiątą około, a zaraz nagle odjechali na trzecim. Przyszło ocieplenie i już nasze sanki nie chciały jechać. Tego, czego nie możemy zmienić po prostu, na co nie mamy wpływu, nie marudzimy na to. My jesteśmy mistrzami świata, nawet mistrzami olimpijskimi w gronie państw, które toru nie posiadają. Czasami Rumuni nas wyprzedzą, czasami wyprzedzą nas Ukraińcy, czasami wyprzedzą nas Słowacy, ale właściwie to my jesteśmy jedynym krajem, który łapie kontakt. A już jak skończyło się w Oberhofie w ubiegłym roku, Polacy byli dwa razy na podium. Dwójka w Wittenbergu, gdzie zajęła trzecie miejsce, i w Oberhofie sztafeta, która skończyła na trzecim miejscu, wyprzedzając Włochów, Amerykanów, Rosjan, Kanadyjczyków. Podstawy do posiadania nadziei są. Najpierw jednak trzeba się zakwalifikować na igrzyska. Pierwszą pulę olimpijczyków poznamy już po wszystkich 7 jesiennych zawodach i właśnie w tym jest problem, bowiem dyspozycja całej naszej kadry nie jest taka, o jakiej byśmy marzyli, mówi Marek Skowroński. Jeśli chodzi o dwójki, to jeżeli wystartujemy we wszystkich pucharach, nie zdarzy się jakakolwiek kontuzja, to nie widzę żadnych zagrożeń. W mężczyznach sprawa nie jest aż tak prosta. Mamy dwóch zawodników, w tej chwili jeden jest skontuzjowany, ale wróci. I teraz zakwalifikowanie się dwóch zawodników to już jest sprawa dyskusyjna, ponieważ pierwszy się kwalifikuje z 50, a drugi już spośród 32 pozostałych. Mało punktów zbierają. Trzymam za nie kciuki, mam nadzieję, że uda się, żeby pełna drużyna pojechała do Chin, ale zobaczymy, bo nam idzie fajnie, fajnie sezon weszliśmy, rozpoczęliśmy fajnymi miejscami, aczkolwiek nie wszyscy mogą się tym pochwalić. Jeszcze teraz kontuzja Mateusza. Taki mamy trochę problem, bo zawsze stawialiśmy jednak na główny wynik, na drużynę. Teraz tak naprawdę musimy liczyć się każdy na siebie, ale zobaczymy, jak to będzie. Mateusz może do nas wróci. Może wyniki wtedy będą trochę lepsze, zobaczmy. A za to trzymamy kciuki, bo pamiętamy, że do igrzysk w Pekinie pozostały tylko 53 dni. Sytuacją w polskich saneczkach zajął się Paweł Turski. W sprawach siatkarskich trwa mecz w Suwałkach. Ślepsk przegrywa 0-1 w setach z Asekorysowią. I druga partia też za moment zakończy się sukcesem ekipy z Rzeszowa, bo ta ekipa prowadzi w tym secie już 24-18. A nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even how hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. can go. For all this, there's only one thing you should know. Dwadzieścia minut zostało do godziny 19:00, to znaczy, że trzecia strona medalu powoli biegnie do końca i jak zwykle końcówkę naszej audycji zdominuje piłka nożna. Przed przeglądem piłkarskich lig europejskich zaglądamy jeszcze za ocean. Jarosław Niezgoda, były gracz Legii Warszawa, nie został piłkarskim mistrzem Ligi MLS. Najważniejszych rozgrywek Stanów Zjednoczonych i Kanady w finale drużyna, w której występuje Portland Timbers, przegrała po rzutach karnych z New York City FC 2-4. Po 120 minutach było 1-1. Zapraszam na relację naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Na początek trochę historii. Po 23 latach przerwy kolejny Polak miał szansę zostać mistrzem Ligi MLS. Ostatnia, zarazem jedyne mistrzostwo wśród naszych piłkarzy zdobyła wspólnie trójka w barwach Chicago Fire. Byli to Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny w 1998 roku. Jarosław Niezgoda rozpoczął mecz finałowy na ławce rezerwowych. Trzeba tutaj przypomnieć, że Polak nie grał kilka miesięcy ze względu na bardzo groźną kontuzję. Miał zerwane więzadła krzyżowe w kolanie. Wrócił na boisko we wrześniu i powoli wprowadzany był do gry. Od tego czasu rozegrał wraz z finałem 17 spotkań, w których zdobył 3 gole. Przede wszystkim po wejściu z ławki rezerwowych. Nie inaczej było w finale. Zacznijmy jednak od początku. Po sezonie zasadniczym mistrze MLS wyłaniają play-offy i pojedynek finałowy. Gracze Portland mieli atut w postaci własnego boiska. Finał rozgrywany był w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Cały czas padał rzęsisty deszcz. To powodowało, że na murawie było dużo przypadku. Eksperci minimalnie więcej szans na wygraną dawali zawodnikom z Nowego Jorku i odzwierciedlały to wydarzenia w tym spotkaniu. Prowadzenie dla gości zdobył Valentina Castellanos przed końcem pierwszej połowy. Wówczas doszło do skandalu, gdyż cieszących się Nowojorczyków rzucono z trybuny butelki z wodą. Jedna z nich trafiła piłkarza gości w twarz. Timbers jeszcze w przerwie poinformowali, że kibic, który się tego dopuścił, został natychmiast odnaleziony. Wyprowadzony z obiektu otrzymał również natychmiast zakaz stadionowy. Jarosław Niezgoda na placu gry zameldował się w 84 minucie i miał udział w zdobyciu wyrównującego gola przez Portland, uwaga, w 94 minucie. Jego strzał został jeszcze zablokowany, ale dobitka Felipe Mory znalazła drogę do siatki. Komentatorzy w klubowej telewizji gospodarzy oszaleli z radości. Wygrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Rzuty karne lepiej wykonywali gracze z Nowego Jorku, którzy wygrali serię 11 4-2. Wśród strzelających nie było Jarosława Niezgody. To pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski dla New York City FC. Po meczu nie załamywał rąk trener Timbers Giovanni Savarez. Jestem oczywiście zawiedziony. Momentami ten mecz był brutalny. Jednak jestem dumny z moich zawodników i współpracowników za pasję, jaką pokazali. Udowodniliśmy, jak Portland jest specjalnym miejscem na piłkarskiej mapie Stanów Zjednoczonych. To jest miasto sokera, mówił szkoleniowiec. Przypominamy, soccer, tak tutaj nazywana jest piłka nożna. Na koniec jeszcze jeden ważny wątek. Polak Robert Sibiga, nasz rodak mieszkający w USA, został wybrany sędzią roku w lidze MLS. W tym przypadku Sibiga wygrał wspólne głosowanie mediów, piłkarzy i kibiców. Polak w swojej 7-letniej karierze poprowadził 138 spotkań w MLS. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Dachlowski. Dziękujemy Jankowi za te relacje. Za chwilę przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w ten weekend na boiskach europejskich. Natomiast mamy gorącą wiadomość dotyczącą Legii Warszawa. Piłkarze Legii znów nie mają trenera. Marek Gołębiewski, który zastąpił Czesława Michniewicza po dzisiejszej porażce w Płocku 0-1, złożył rezygnację. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. przecież super luz i już setki bzdur i już to nie ja. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Wiesz, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny. Piętnaście minut zostało do godziny 19:00. Czas na obiecany przegląd piłkarskich lig europejskich. Zaczynamy jak zwykle od Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Gigs in! Prawie się udało. Do ostatnich sekund Leeds remisowało z Chelsea, ale potem... Well, that was risky. It's a penalty! Can you believe it? Mateusz Klich with the challenge! Nie popisał się Mateusz Klich. Niepotrzebny faul, karny i Leeds przegrywa 2-3. Remis byłby sprawiedliwy, obie drużyny zagrały bardzo ładnie. To trener Bielsa. Karny dał też skromne zwycięstwo Manchesterowi nad Norwich. Co tu dużo mówić, fajerwerków nie było, ale Ralf Rangnick jeszcze nie przegrał. To był zupełnie inny mecz niż tydzień temu. Norwich zagrało bardzo odważnie, aktywnie, agresywnie. Mieliśmy trochę problemów z takim rodzajem futbolu. Nie graliśmy też z taką intensywnością, jaką pokazaliśmy z Crystal Palace. Swoje mecze wygrały też Liverpool i Arsenal, odpowiednio z Aston Villą i Southampton. A tymczasem nad Wyspami zawisło widmo nowego wariantu koronawirusa. Obawiam się, że dane są jasne. Chris Whitty, naczelny lekarz Anglii. Liczba przypadków Omikronu podwaja się mniej więcej co 2-3 dni. To niezwykle szybkie tempo. Obostrzenia zaostrzone. Teraz, by wejść na stadion, trzeba pokazać certyfikat covidowy. W Spurs ognisko wirusa. Pucharowy mecz z Ren został przełożony, a trener City Pep Guardiola mówi tak. Musimy zrozumieć, że problem nie jest rozwiązany, tak jak mówi premier. Maseczki, dystans, ostrożność, bo ten wirus nadal jest wokół nas. Dla Trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. Nie zapominajmy rzeczywiście o koronawirusie. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania w Premier League, Łukasz Fabiański zachował czyste konto w spotkaniu Burnley-West Ham. W tym meczu było 0-0. W meczu Lisów ze Srokami 4-0 dla Leicester. Jeżeli chodzi o spotkanie Crystal Palace z Evertonem, 1-0 w 60 minucie prowadzi ekipa z Londynu, czyli Crystal Palace, teraz Niemcy. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Robert Lewandowski bez gola. Nie strzelił także w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Barceloną. Dwa spotkania z rzędu bez bramki w Bayernie Monachium to rzadkość. By znaleźć ostatnią taką sytuację, należy się cofnąć aż o 15 miesięcy, do września ubiegłego roku, gdy zaczynał się poprzedni sezon. Może to oznaka spadku formy, może wyciszenie przed przerwą zimową, a może cisza przed burzą. Okaże się pewnie w najbliższym czasie. Bayern poradził sobie bez goli Lewandowskiego, choć było gorąco. Bawarczycy podejmowali wczoraj Mainz. Do przerwy nieoczekiwanie na prowadzeniu byli goście po bramce Karima Onisiło. W drugiej połowie zespół z Moguncji nie oddał ani jednego celnego strzału, a mistrzowie Niemiec byli już skuteczni. Wyrównał Kingsley Coman, a zwycięską bramkę zdobył Jamal Musiala. Podopieczni Juliana Nagelsmana odnieśli trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu i 12 w tym sezonie. Mój zespół wciąż jest głodny. To było widać na boisku, gdy w drugiej połowie udało nam się odrobić straty i wygrać. To nie jest łatwe, szczególnie grając co kilka dni, ale to pokazuje, że jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w Europie i najlepszą w Bundeslidze. Podkreślał zadowolony szkoleniowiec. Bayern znów powiększył przewagę nad drugą w tabeli Borussią Dortmund, która tym razem zgubiła punkty w Bochum. Przez większość spotkania Dortmundczycy przegrywali po golu Sebastiana Poltera. Dopiero w końcówce zdołał wyrównać Julian Brandt. Piłkarze BVB stracili 4 punkty w ostatnich dwóch spotkaniach. W ubiegłym tygodniu zostali pokonani w klasikerze, ale nie przestają wierzyć w tytuł, zapewnia bramkarz Borussii Gregor Kobel. Nie jesteśmy w tym miejscu, w którym byśmy chcieli. To oczywiste, ale nie mamy wyjścia. Przed nami jeszcze ponad połowa sezonu. Nikt nie wie, co będzie po 34. kolejce. Jest jeszcze sporo punktów do zdobycia. Borussia Dortmund pozostanie na pozycji wicelidera bez względu na wynik trwającego teraz meczu Eintrachtu Frankfurt z trzecim w tabeli Bayerem Leverkusen. A aptekarze są w formie, podobnie jak wieśniacy z Hoffenheim, którzy odnieśli 4. zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali na wyjeździe Freiburg 2-1. Co do Freiburga, pamiętają Państwo, jak fantastycznie ten zespół zaczął sezon? Świetna seria skończyła się wraz z meczem przeciwko Bayernowi, a w ostatnich 5 spotkaniach podopieczni Christiana Streicha ponieśli 4 porażki. W ostatnich tygodniach udało się wygrać tylko z Borussią Mönchengladbach, z którą wczoraj przełamał się Lipsk. Źrebaki z Gladbach są coraz bliżej strefy spadkowej, tym bardziej, że zwycięstwa odniosły zespoły walczące o pozostanie w pierwszej Bundeslidze. Berlińska Hertha z Krzysztofem Piątkiem, Stuttgart oraz zespół Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego, Augsburg. Gikiewicz w końcu z czystym kątem. Po raz pierwszy od blisko 3 miesięcy. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w trwającym meczu, o którym mówił Filip Jastrzębski, Eintracht Frankfurt 3-2 prowadzi z Bayerem Leverkusen. Godzina gry za nami. Wcześniej zakończyło się spotkanie Greuther Fürth kontra Union Berlin. 1-0 zwyciężył Greuther Fürth. Po lidze niemieckiej, po Bundeslidze zaglądamy na boiska w Serie A. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Juventus rozpoczął nawet za Nimuszem, ale Dybala, jedyny obecnie kreatywny piłkarz Turyńczyków, po 12 minutach musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Po pół godzinie Morata zdobył chytrą bramkę, ale Aramu wyrównał w drugiej połowie. Potem Wenecja broniła się dzielnie, a Turyńczycy sprawiali wrażenie zupełnie bezradnych. Trener Allegri narzekał, że w pewnym momencie jego zespół doznał zbiorowej utraty przytomności. Chłopcy zagrali dobrze w pierwszej połowie. Stworzyli dużo sytuacji, oddali dużo strzałów, zdobyliśmy bramkę. Ale potem przeżyliśmy kwadrans zaciemnienia i oni wyrównali. Gdy ruszyliśmy do przodu, nie wychodziła nam szybka gra po ziemi. Eksperci zawyrokowali, że szkoleniowiec oglądał jakiś inny mecz. Wskazywali, że Juventus gra coraz gorzej, ciężko, wolno i bez wyobraźni. I stacza się po równi pochyłej od kilku lat. Nie lepiej wypadł Milan, pokonany we wtorek na San Siro przez głębokie rezerwy Liverpoolu. Remis w meczu z Udinese Mediolańczycy wywalczyli dzięki geniuszowi i doświadczeniu Ibrahimowicza w doliczonym czasie gry. Strzelił bramkę uderzeniem z repertuaru kung fu. Nie potrafiliśmy zagrać po swojemu, w naszym stylu. Zabrakło błyskotliwości, dobrych wyborów i precyzji. Dlatego nie zdołaliśmy rozmontować bardzo dobrze ustawionej obrony Udinese. Ocenił trener Pioli. Jeśli dziś Inter i Napoli wygrają swoje mecze, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, której we włoskiej ekstraklasie nie było od lat. Po 17 kolejkach 4 zespoły na szczycie tabeli dzielić może różnica zaledwie 3 punktów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W trwających meczach Napoli remisuje z Empoli 0-0, a Sassuolo przegrywa z Lazio 0-1. To wyniki do przerwy i zaglądamy jeszcze na boiska La Liga. Ten mecz przyciągał oczy kibiców z całej Europy. W minionej dekadzie 2 razy decydował o tym, kto wygra Ligę Mistrzów. Real Atletico. Już dziś o 21:00. 2 razy finał Ligi Mistrzów z udziałem tych drużyn miał też nieprawdopodobny przebieg. W 2014 roku Real przegrywał 0-1 po golu Diego Godina, wyrównał Sergio Ramos w doliczonym czasie, a w dogrywce na Estadio da Luz w Lizbonie królewscy strzelili jeszcze 3 gole, dobijając załamane Atletico. Cristiano Ronaldo delivers La Decima for Real Madrid in Lisbon. Dwa lata później na San Siro remis 1-1. Niestrzelony karny Griezmana w podstawowym czasie gry, a jedenastki lepiej strzelane przez Real i 5-3. Puchar Mistrzów dla Królewskich. Juan Fran. It's hit the post and come out. It's Ronaldo. It is Real Madrid. Wielkie emocje gwarantowane więc także dziś od 21 na Santiago Bernabeu. Real jest w gazie. 6 razy z rzędu wygrywał w La Liga, a w tygodniu po profesorsku 2-0 rozprawił się z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów, meldując się w 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Atletico na huśtawce. Tydzień temu strata 3 punktów na własnym stadionie w La Liga z Majorką, ale w środku tygodnia zwycięstwo z Porto na wyjeździe 3-1 i awans do 1/8 finału z drugiej pozycji w grupie. Do fazy pucharowej Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 21 lat nie udało się awansować Barcelonie. Przebłyski lepszej gry nie miały wpływu na mecz z Bayernem, który zakończył w środku tygodnia przygodę Barsy w Champions League, a klub nie może opędzić się od złych zdarzeń. Wieloletni trener Akademii, Albert Benaiges, został oskarżony o pedofilię. Zarzuty są bardzo poważne. Portal ARA zebrał kilkadziesiąt zeznań, około 60 byłych uczniów. A co jeszcze w tej kolejce? Ciekawie było na Mestalla, gdzie Valencia w końcówce wyszarpała zwycięstwo z Elche 2-1. Corner, gol de Piccini. A 5 del final. Sevilla pokonała na San Mamés Athletic Bilbao 1-0 i wciąż trzyma kontakt z Realem. Wicelider traci do lidera 5 punktów. Es un auténtico golazo, Tomás Delaney. Espanyol po szalonym meczu wygrał z kolei z Levante 4-3. Bohaterem spotkania został Javi Puado. Jestem szczęśliwy, moje 2 gole przyczyniły się do tego, że 3 punkty zostają w domu i możemy awansować. Jesteśmy już na 9 miejscu w tabeli. A Levante wciąż bez zwycięstwa na ostatniej pozycji. W 17 meczach zaliczyło tylko 8 remisów. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W zakończonych dziś spotkaniach Osasuna w Pampelonie zremisowała po 2 z Barceloną. Villarreal wygrał 2-0 z Rayo Vallecano, a w meczu Betisu z Realem Sociedad po 25 minutach mamy remis 1-0. Kibicom piłki nożnej przypominamy jeszcze, że całkiem niedawno rezygnację z funkcji trenera piłkarzy Legii Warszawa złożył Marek Gołębiewski. Legia przegrała dzisiaj w Płocku z Wisłą 0-1 i spadła na ostatnie miejsce w PKO Ekstraklasie. Tak wyglądają losy warszawskiej Legii pod rządami Dariusza Mioduskiego. I to tyle na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka i Krzysztof Uniewski. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Możemy powiedzieć, że wprawdzie sposób pokojowy, ale wolność wywalczyliśmy sobie sami. Żeby Polska była Polską. Wyjątkowy album wydany przez Polskie Radio na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Dwupłytowe, bogato ilustrowane wydawnictwo pełne unikatowych materiałów archiwalnych. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny jest na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie Państwa przed wrogiem. Scena teatralna Trójki w przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przedstawia słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Raport o stanie wojennym według opowiadań Marka Nowakowskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Weszło ich 4. 3 wojskowi i czynnik społeczny. Terenowa grupa operacyjna. Jeszcze przed wojną zagnieździły się te grupy w całym kraju i węszyły, rozpracowywały teren, żeby w jednej chwili naród obezwładnić. Zdrowy stał świtu, nie wiedział nic nikt, więc cały jak grób telefony. Usłyszymy między innymi Irenę Jun i Arkadiusza Jakubika. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.